Το τραγούδι της ημέρας, Thursday's Child, David Bowie. Thursday's Child, λοιπόν, έτσι ξεκινάμε σήμερα. Αύριο το τραγούδι της Παρασκευής. Το Thursday's Child είναι τραγούδι του 1999. Ο David Bowie το έγραψε επηρεασμένος από ένα βιβλίο που είχε διαβάσει μικρός, και όταν το παρουσίασε στο VH1 στην εκπομπή Storytellers, είπε ότι το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στην Eartha Kitt. Φεύγουμε από το 99 και ερχόμαστε στο 15 για να ακούσουμε το καινούργιο των Muse. Find me, then erase me, babe. Do you have Ακούσαμε το Dead Inside από το καινούριο άλμπουμ των Muse. Θα ακούσατε ή θα διαβάσατε ότι η Τζόνι Μίτσελ από την Δευτέρα που μας πέρασε είναι στην εντατική. Την βρήκαν λιπόθυμη την Κυριακή το βράδυ στο σπίτι της ή μάλλον τη Δευτέρα το πρωί. Είναι στην εντατική από τη Δευτέρα, είναι τώρα σε καλύτερη διάθεση. Είναι σε καλή διάθεση τα λέγαμε, τα πιο τελευταία για την Τζόνι. Και είναι ακόμα όμως στην εντατική. Περαστικά λοιπόν σε αυτήν την μοναδική γυναίκα που πέρασε από τη μουσική, θυμόμαστε ένα από τα πολλά αριστουργήματα που έχει γράψει. Thank you. came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, "Where are you going?" And this he told me, "I'm going on down to Yasger's farm. I'm gonna join in." Ήταν το Woodstock, όπως το είπε αυτή που το έγραψε, η Τζόνι Μίτσελ. Τώρα ερχόμαστε σε μια καινούργια από το Richmond της Βιρτζίνια. Λέγεται Natalie Pras. Γράφονται αρκετά για αυτήν εδώ και αρκετές εβδομάδες, που έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ. Θα ακούσουμε λοιπόν από την Natalie Prass το Why Don't You Believe in Me. We've had enough time to find what we are. The reason we should be walking in the dark. But now we should know how cruel love can be. You take so long to say. It only makes it harder. You're pushing me farther and farther. You pretend as if you don't know how it's bringing me down. Ooh. Why don't you believe in me? Oh, what did I do? Something new. You wish I was with you. Tried to remain constant like a flowing stream, and I tried my best to be all that you need. Thank you. Θυμήθηκα αυτή την κλασική ηχογράφηση του 57 από τον Billy Lee Riley που λέγεται Red Hot. Ο Billy Lee Riley ήταν ένας από τους πρώτους που υπέγραψε στην Sun μαζί με τον Elvis, τον Jerry Lee Lewis, τον Johnny Cash, τον Roy Orbison και τους άλλους. Το θυμήθηκα γιατί πριν από λίγες εβδομάδες στη βράβευση που είχε ο Bob Dylan από το Music Cares, ένα ίδρυμα είναι αυτό, αναφέρθηκε εκτενέστατα σε πάρα πολλά πράγματα για τη μουσική, τα λέγαμε, αλλά κυρίως μίλησε για αυτόν εδώ, τον Billy Lee Riley, τον είπε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που είχε ακούσει ποτέ και ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο γνωστός από ό,τι είναι άλλοι από εκείνη την εποχή. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή που σας ενημερώνει και όχι μόνο ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση και αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη μουσική. Όταν πριν από αρκετά χρόνια προβλέπαμε στην εκπομπή αυτή, όταν μεταδιδόταν στην ΕΡΤ, ότι το ροκ έδειχνε να υποχωρεί με το νέο τρόπο διάθεσης της μουσικής μέσα στο διαδίκτυο, μην το αναλύσουμε τώρα, τα έχουμε πει χίλιες φορές και ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό. Κάποιοι έστειλαν τότε μηνύματα ότι δεν είναι πράγματα αυτά και δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, μια και βγήκαν τα στοιχεία από την περασμένη χρονιά, να διαβάσω κάποιες στατιστικές που λένε πρώτα στη Βρετανία. Το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη στιγμή που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, συμβαίνει και αλλού. Ότι η pop είναι αυτή που κυριαρχεί μέσα στο 2014. Τώρα δεν λέμε αν βγήκαν τέσσερα άλμπουμ rock. Λέμε τώρα τι ακούει ο κόσμος, το σύνολο. Είναι η pop από τις αρχές δεκαετίας του 90 έχει να συμβεί κάτι τόσο μεγάλο στον χώρο της pop. Τότε σας θυμίζω υπήρχαν όμως οι Guns N' Roses, η Nirvana, η Alice in Chains, το Seattle κτλ. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Η pop τώρα λοιπόν είναι η πιο δυναμική μουσική και καλά να ήταν η pop η αυθεντική της δεκαετίας του 60. Είναι η pop η κατασκευασμένη στο περισσότερο σύνολο. Και για παράδειγμα λέει ότι τις τελευταίες εβδομάδες τα μόνα rock album που ήταν μέσα στα 50 πρώτα σε πωλήσεις ήταν τον Royal Blood, στη Βρετανία πάντα, τον AC/DC, τον Foo Fighters, τον Elbow και τον Kasabian. Τέσσερα συγκροτήματα από τα εκατοντάδες που ήταν κάποτε στην επικαιρότητα και είχαν επιτυχία. Τα ίδια συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα διάφορα να γίνονται, όπως ένα από τα πιο ιστορικά περιοδικά της μουσικής που βγήκε το 1952 κάπου εκεί και που είναι το New Musical Express, το NME, και που είναι το μόνο στην Αγγλία που προβάλλει τη νέα σκηνή του rock, αν δει κανείς τα εξωφυλά του, είναι το μόνο που προβάλλει τη νέα σκηνή του rock, προχωρά για κλείσιμο, θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και μάλλον θα διανέμεται δωρεάν, γιατί είναι ένα περιοδικό που είναι συνυφασμένο και με τις συναυλίες που γίνονται στην Αγγλία κάθε μέρα και έτσι θα γίνει κάτι σαν το time out, θα είναι μόνο δωρεάν, θα διανέμεται σε μερικά στέκια εκεί. Έτσι είναι τα πράγματα και η pop είναι παντού. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up, baby, dance with me. This woman is my destiny. Βήμα τώρα. Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, την κανονική ροή του προγράμματός μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Διονύσης Βυθούλκας, θα μας δώσει τώρα μια εκτακτή είδηση. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Λοιπόν, στην οδό Πέτρου Ράλη 83, σε σχολείο Έθνος Ηλευτικής, μία μαθήτρια, 93 γεννηθήσα, τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις συμμαθητές της κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η μαθήτρια έχει συλληφθεί, ενώ οι τρεις τραυματίες είναι εκτός κινδύνου. Δεν γνωρίζουν τα ακριβή αίτια, εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες κάποιες λένε ότι μπορεί να έχει, υπάρχει περιστατικό bullying για την μαθήτρια. Πάντως είναι οι πρώτες πληροφορίες αυτές που εξετάζονται. Στο σημείο έχουν πάει αστυνομικοί, οι οποίοι παίρνουν κατάθεση από μαθητές. Φανταζόμαστε σε λίγη ώρα θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τι ήταν αυτό που οδήγησε την νεαρή μαθήτρια να τραυματίσει με μαχαίρι τους τρεις συμμαθητές της. Μάλιστα. Οπότε, Διονύση, μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Πετρίδης. Και παίρνω αφορμή από αυτή την είδηση για ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα αμέσως. Άκουσα την είδηση που το έχουν γράψει ακριβώς για αυτό το λόγο. Μία μαθήτρια μπήκε κάποτε πριν από αρκετά χρόνια και το συναντάμε αυτό. Μέσα στο σχολείο και μαχαίρωνε τους συμμαθητές. Αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο ακριβώς για αυτό το λόγο. Day down. Δυστυχώς αυτό το έκτακτο περιστατικό που ακούσαμε πριν στις ειδήσεις μας έδωσε την αφορμή να θυμηθούμε ένα καλό τραγούδι που όμως το θέμα του είναι ένα θέμα που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει να συμβαίνει. Ο Bob Geldof είχε γράψει το τραγούδι που ακούσατε, μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες των Boomtown Rats, όταν είχε διαβάσει την είδηση ότι μια 16χρονη στο Georgia State University πήγε και μαχαίρωνε τους συμμαθητές. Μάλιστα τότε είχαν σκοτωθεί 2 παιδιά. Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που δεν ακούστηκε πριν, λόγω της έκτακτης είδησης. Το συγκρότημα πρώτα είναι η Walk the Moon. Είναι από το Cincinnati του Ohio και πήραν το όνομά τους από το τραγούδι των Police, Walking on the Moon. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία τους και ο τίτλος Shut Up and Dance. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, the physical. Ακούσαμε μια καινούργια επιτυχία σχετικά, όχι σχετικά τώρα, τραγούδι της Άνοιξης είναι αυτό, Shut Up and Dance, με το συγκρότημα Walk the Moon. Να πάμε τώρα σε κάτι που είχαμε παίξει την Δευτέρα νομίζω και ένας ακροατής και μας ενδιαφέρει όταν μας στέλνετε τέτοια μηνύματα, μας είπε τότε ότι το τραγούδι Mascard Love που παίξαμε με Captain and the Neil, που το είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, το ήξερε και με μία άλλη εκτέλεση. Φέραμε την άλλη εκτέλεση αφού πούμε ότι το Mascard Love πρώτος το είπε ο συνθέτης του το 1972, ο Willis Alan Ramsey, και το 1973 το ηχογράφησαν με σχετική επιτυχία η Αμέρικα. Σε λίγο θα επανέλθουμε με τα ντουέτα που έχουμε επιλέξει αυτήν την εβδομάδα και για όσους δεν ξέρουν ποιοι είναι η Αμέρικα, ας ακούσουν τη μεγάλη επιτυχία τους. Έχουμε ένα λεπτό βέβαια μόνο. A Horse With No Name. There ain't no one for to give you no pain. La, la, la.